नशे में मैं रहूं अकेला ये नहीं मुझे गवारा। तू मायके मत जइयो मेरी जान, मायके मत जइयो। हाय नवंबर और दिसंबर का तू पूछ न हाल, हाय नवंबर और दिसंबर का तू पूछ न हाल। सच तो ये है, अरे पगली सच तो ये है, अरे सच तो ये है पगली, हम ना बिछड़े पूरा साल। मायके मत जइयो मेरी जान, मायके मत जइयो मेरी जान। तू मायके मत जइयो आपा, तू मायके मत जइयो मेरी जान, मायके मत जइयो।